کیا پیش کریں تم کو، کیا چیز ہماری ہے، کیا پیش کریں تم کو، کیا چیز ہماری ہے مرشد، کیا پیش کرے تم کو، کیا چیز ہماری، کیا پیش کرے تم کو، کیا چیز ہماری ہے، کیا پیش کرے تم کو، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے مرشد، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، ہم چھوڑ کے اس در کو جائیں تو کہاں جائیں، ہم چھوڑ کے اس در کو جائیں تو کہاں جائیں مرشد، ہم چھوڑ کے اس در کو جائیں تو کہاں جائیں، یہ عمر تمہارے ہی ٹکڑوں پہ گزاری ہے، یہ عمر